Tu program trzeci Polskiego Radia. Minęła czwarta, jest piątek, 1 listopada. Wszystkich świętych. Autopromocja. Udowadniają, że w muzyce liczy się oryginalność, tworzenie nastroju i poszukiwanie piękna. Ostatnio sporo się u nich dzieje. W końcu po 16 latach nowy album. Intensywne trasy. Zapowiedź kolejnej płyty i emerytury. Słuchajmy ich, póki są. Zapraszamy na 4 godziny z The Cure w Trójce. Zaczynamy dziś o 19:00. Ania Lalka, Jacek Hawryluk, Maciej Jankowski. Autopromocja. I już jest niecała minuta po 4:00, to oznacza, że w Trójce rozpoczyna się audycja. Coś mi świta. Coś mi świta to program, który niezależnie od tego, czy dzień jest powszedni, czy też jest święto, towarzyszy Państwu przy porannym wstawaniu, dostarczając najnowszych informacji, najlepszej trójkowej muzyki oraz umożliwia wzięcie udziału w rozmowie. Do 6:00 będziemy z Państwem w składzie. Beata Wolska, która audycję zrealizuje, oraz Paweł Turski, który ma zaszczyt do Państwa mówić. Serdeczne dzień dobry od nas. I tradycyjnie podzielę się już z Państwem moją osobistą konkluzją. Ruch dziś jak na Marszałkowskiej w weekend o tej porze, przynajmniej w Warszawie na Wisłostradzie. Nigdy jadąc o 3:00 na rowerze na Myśliwiecką nie widziałem tylu poruszających się osób. Powiedziałem poruszających się, bo nawet dwie osoby na rowerze spotkałem. Jedna z nich nawet się wywaliła, ale po upadku zrobiła sobie zdjęcie jak straszy. Była przebrana za wilkołaka czy coś takiego. I chyba jej się ten upadek spodobał, bo się śmiała i straszyła i robiła, bo na pierwszy rzut oka wychodziłoby więc na to, że trwają po prostu powroty z Halloween. Ale w sumie to nie wiem, bo no skąd mam wiedzieć, dokąd zmierzały osoby w ciężarówkach czy w osobówkach, w tych innych także pojazdach. Może ktoś z Państwa już jest albo dopiero jest w trasie na święto wszystkich świętych czy zaduszki. Jeśli tak, to proszę się z nami podzielić z raportem z trasy. Można do nas dzwonić 22 i 7 trójek. Oczywiście można się też z nami kontaktować na inne sposoby. SMS jest dostępny 71335 oraz mail świt@polskieradio.pl. Ale to jak się nie prowadzi. Jak się prowadzi, to i tak jakimś cudem można zawsze wybrać 22 i 7 trójek. To się Państwu często udaje. Zachęcam do kontaktu w każdej sprawie, nie tylko drogowej. A my już w Trójce gramy. R.I.M. przed nami. Jest 4:03. Proszę wstawać. The kids have a new take on fame. Pick up pieces, get carried away. Came home to a city half erased. I came home to face what we faced. This place needs me here to start. This place is the beat of my heart. Oh, my heart. Oh my heart.

Nikola, Rainer, Robert, Teodor, Warcisław, Wiktoryna. Najlepsze życzenia dla jubilatów od programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeśli chodzi o nietypowe święta, to jest dzisiaj tylko jedno, oprócz wszystkich świętych, Światowy Dzień Wegan. Zaglądamy do pogody. Jeśli chodzi o amplitudę temperatur, to najchłodniej jest dziś w Jeleniej Górze, 1 stopień, najcieplej za to w Gdańsku, 13 stopni. Jeśli chodzi o resztę kraju, to generalnie od 7 do 12 stopni. Pada obecnie w Koszalinie oraz w Suwałkach. W ciągu dnia temperatura oczywiście pójdzie w górę, dość słoneczny to będzie dzień, przynajmniej na południu Polski. W takim pasie od Zielonej Góry, zahaczając też o Poznań, Wrocław, Opole do Rzeszowa. Jeśli chodzi o centrum kraju, to zachmurzenie będzie umiarkowane, popada za to na Pomorzu w pasie od Szczecina przez Kołobrzyk do Gdańska i Gdyni. Popada także w Suwałkach. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej będzie właśnie w Suwałkach, 10 stopni. 12 stopni będzie w Białymstoku, 13 w Zakopanem, także w Warszawie będzie 13 stopni i w Łodzi, 14 w Kołobrzegu, 15 w Szczecinie, do 16 w Zielonej Górze oraz w Gorzowie Wielkopolskim. 7 lat temu odszedł od nas Wojciech Młynarski, 15 marca. W podobnym okresie, w poprzedniej dekadzie, pojawił się też na ekranach film Plan B. W tym filmie ścieżkę dźwiękową tworzyła m.in. kompozycja Wojciecha Młynarskiego w wykonaniu Darii Zawiałow. Jeszcze Zielone gramy teraz na Antenie Trójki, jest 4:12. Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany, jeszcze wiosenne deszcze obudzą róż zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną, jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam pokłonią ci, co palcem wygrażali. My możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy dnie jeszcze nie, długo nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie Ikar, co nieraz już w dół runął, jakby powiało zdrowo, to by mi Z audycją Coś mi świta można się kontaktować. Napisała do nas słuchaczka pani Beata. Panie Pawle, zaraz idę spać, ale jeszcze chciałam się przywitać. To witam i dobrej nocy życzę, choć warto pozostać z trójką, a my wracamy do kalendarium muzycznego. W sumie to je rozpoczynamy, do ogólnego kalendarium wracamy. W 1962 roku urodził się Anthony Kiedis, wokalista, autor tekstów i kompozytor grupy Red Hot Chili Peppers. To Papryczki teraz w trójce, jest 4:17. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. Sees my good deeds and she kisses the wind. Well, I never worry, now that is a lie. I don't ever wanna feel like I did that day. But take me to the place I love. To the place I love. Take me all the way. Yeah, yeah, yeah. It's hard to believe that there's nobody out there. It's hard to believe that I'm all alone. At least I have heard. Kalendarium muzyczne z nami, to wracamy do kalendarium ogólnego. Rozpoczynamy od polskiej kartki z kalendarza, 20 minut po czwartej w programie trzecim Polskiego Radia. 1705 rok, król August II Mocny ustanowił Order Orła Białego. Jego syn w 1733 roku, August III Sas, zaprzysiągł Pacta Conventa, czyli umowę o charakterze publiczno-prawnym, która była podpisywana w czasie sejmu koronacyjnego przez każdego nowo wybranego w drodze wolnej elekcji króla. 1864 rok, założono Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w naszym kraju. 1918 rok, 1 listopada, powstał Związek Karcerstwa Polskiego. Rok po wojnie, 1946 rok, Karol Wojtyła otrzymał święcenia kapłańskie. Jeszcze nie Jan Paweł II, to się wydarzy w latach 70. 1953 rok, Rada Ministrów podjęła uchwałę o przerwaniu robót przy budowie warszawskiego metra. Podejmowanie takich uchwał chyba jest proste, tylko później ich konsekwencje to już takie proste nie są. 1985 rok to akurat dobre działanie rządu PRL-owskiego. Zniesiono reglamentację cukru. Choć z drugiej strony, jak ktoś słodził herbatę, to może się odzwyczaił i później taka nagła dawka 10 łyżeczek, jak chociażby słodzi sobie pan Janusz Korwin-Mikke, to może być niebezpieczna. To w ogóle musi być ciekawe, jak sobie radził w czasie właśnie PRL-u, w czasie chociażby stanu wojennego, gdy reglamentacje były ogromne, Janusz Korwin-Mikke, który słynny jest właśnie z tego i znany z dodawania bardziej herbaty do cukru niż cukru do herbaty. 2004 rok. Polska stała się pełnoprawnym członkiem Europolu, a w 2011 roku na lotnisku u Chopina doszło do udanego awaryjnego lądowania lotu PLL LOT 016. To było to awaryjne lądowanie samolotu marki Boeing 767-300ER związane z awarią podwozia. I było to jedyne w historii naszego stołecznego portu lądowanie ze schowanym podwoziem. Kapitanem był tego lotu Tadeusz Wrona, który przez pewien czas stał się nawet takim pilotem celebrytą poniekąd, bohaterem narodowym, no bo żadnych ofiar w przypadku tej awarii nie było. Wracamy do słuchania muzyki w Trójce. Roxy Music będzie teraz wraz z nami. More Than This. Jest 4:23. As 27 minut jest po czwartej w programie trzecim Polskiego Radia. Składamy najlepsze życzenia Davidowi Fosterowi. W 1949 roku przyszedł on na świat, więc kończy 75 lat. To oczywiście wokalista, kompozytor i aranżer oraz producent muzyczny. Posłuchajmy jego kompozycji w programie trzecim. Warta 32 jest na trójkowym zegarze. Wracamy do kalendarium. Rozpoczynamy bardzo, bardzo wcześnie. 996 rok. Cesarz Otton III nadał biskupowi z Freising tereny położone wokół Nieuwe van Hove, obecnie Neuhofen, zwane w miejscowej gwarze Ostarici. albo Ostarichi, w zależności od wymowy i rejonu, od czego wzięła swą nazwę Austria, czyli Österreich. 1335 rok, królowie Czech Jan Luksemburski, polski Kazimierz III Wielki, Węgier Karol Robert spotkali się na zjeździe w Wyszehradzie. 1512 rok, po raz pierwszy zostały pokazane publicznie freski Michała Anioła, zdobiące sklepienie kaplicy Sykstyńskiej. Ciekawe, ile osób było na premierze, na otwarciu fresków, bowiem jak się teraz zwiedza kaplicę Sykstyńską, to tak naprawdę chyba nie można doświadczyć jej piękna. Ja byłem 2 lata temu w Rzymie, w Watykanie i tłum, jaki tam jest, sprawia, że nie można chyba poczuć magii tego miejsca naprawdę. Choć to chyba pytanie do Franciszka, do papieża, który pewnie ma tę przyjemność chodzić, zwiedzać kaplicę Sykstyńską w osobności. 1520 rok. W czasie swej wyprawy dookoła świata Ferdynand Magellan wpłynął do Cieśniny, zwanej później jego imieniem. Początkowo była to Cieśnina Wszystkich Świętych. 1871 rok. Zniesiono poddaństwo w Austrii i Czechach. 3 lata później odbył się pierwszy pogrzeb na cmentarzu centralnym w Wiedniu. To jest jeden z największych cmentarzy, jedna z największych nekropolii w Europie. 1894 rok. Mikołaj II Romanow objął tron jako ostatni car Rosji. 3 lata później w Turynie założono klub piłkarski Juventus FC. 1928 rok. Turcja przeszła z alfabetu arabskiego na łaciński. W 1944 roku w Wielkiej Brytanii założono Towarzystwo Wegańskie. To by tłumaczyło, dlaczego dzisiaj, jak się spojrzy na kartkę z kalendarza, mamy Światowy Dzień Wegan. 2 lata później, w 1946 roku, odbył się pierwszy w historii mecz NBA. Grali New York Knicks, którzy pokonali Toronto Huskies 68-66. 4 lata później, 1950 rok, pierwszy czarnoskóry gracz NBA, Chuck Cooper, zadebiutował w barwach drużyny Boston Celtics. 4 lata później ponownie wystartował za to pierwszy program niemieckiej telewizji publicznej Das Erste, który jest po dziś dzień wspólnym przedsięwzięciem nadawców publicznych zrzeszonych w ARD. Rok później wybuchła wojna wietnamska. Dużo się dzieje, dużo. Pierwszy dzień miesiąca skłania do zmiany. 1993 rok, wszedł za to w życie traktat z Maastricht powołujący do życia Unię Europejską. No, Unia Europejska tutaj nasza. No właśnie, męka czy coś dobrego? To do Państwa pytanie. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Też to pytanie zadawałem, będąc 1 maja, no bo na początku miesiąca trzeba coś robić na trójstyku czesko-polsko-niemieckim i głosy właśnie nie były podzielone. Raczej się te Unie ceniło, choć no nie do końca. To może jednak podzielone. 1996 rok, wystartowała arabska telewizja informacyjna Al Jazeera. W 1998 roku utworzono Europejski Trybunał Praw Człowieka, ETP3 w skrócie, nie ETPC. W 2015 roku dwie ważne rocznice, może od tej bardziej kontrowersyjnej. Partia Sprawiedliwości i Rozwoju wygrała przedterminowe wybory do Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji, odzyskując w nim bezwzględną większość. No właśnie, no to się w Turcji tam pogłębia. Niektórzy powiedzą dyktatura, inni powiedzą demokracja. I ta dobra rocznica, Agnieszka Radwańska jako pierwsza polska tenisistka wygrała w Singapurze turniej WTA Finals, który jest uważany za nieoficjalne mistrzostwa świata. A rok później niemiecki piłkarz Miroslav Klose oficjalnie zakończył karierę. Kariery za to nie kończy na pewno Dawid Podsiadło, choć ostatnio zakończył trasę koncertową. Co ciekawe, pan Dawid ostatnio nawet się wypowiedział w mediach społecznościowych, a rzadko to czyni. Jest 4:37, tu trójka. Muszę iść, już mnie tam wołają, zimno dziś, a chciałem trochę dłużej potrzymać dłoń. Czuć jak płynie przyjemny prąd, prąd. A co jeżeli nie chcę, jeśli zrobię bunt? Weźcie się, nie spieszcie, proszę was o luz. Łamie mi się serce, pali mi się grunt.

4:48, tu program Trzeci Polskiego Radia. Wielkimi krokami zbliżają się wybory w USA, te już we wtorek. Ominą mnie one, bo co prawda po coś mi świta, lecę do Nowego Jorku na maraton, ten maraton nowojorski. To wracam już w poniedziałek, we wtorek zamelduję się przy Myśliwieckiej, ale pozostawiając bieganie i wracając do wyborów. Dla Polonii w Stanach Zjednoczonych ważnym tematem kampanii prezydenckiej jest wojna w Ukrainie. Amerykanie polskiego pochodzenia stanowią znaczącą mniejszość w trzech stanach wahających, dlatego oboje kandydatów stara się pozyskać ich głosy. O tym, jakie tematy są istotne w tegorocznej kampanii prezydenckiej, opowiadała Polskiemu Radiu Magdalena Patelis, która mieszka w USA od ponad 20 lat. Kwestie, które najbardziej się przebijają w opiniach Amerykanów, ludzi, którzy tutaj mieszkają, to na pewno kwestie związane z bezpieczeństwem. Dużo się mówi na temat tego, że przestępczość wzrasta. No tutaj patrząc na różne statystyki, różnie można komentować te dane, ale bezpieczeństwo jest na pewno mocno komentowane. Ekonomia, to o czym wspominałam wcześniej, czyli inflacja. Na szczęście wydaje się być ona trochę bardziej pod kontrolą. Stany we wrześniu odnotowały niespełna 2,5% od inflacji, więc nie jest to tak ważny temat, jak był powiedzmy rok czy dwa lata temu, ale niewątpliwie podwyżka cen żywności, podwyżka kosztów życia ogólnie, to jest coś, co jest mocno dyskutowane w czasie tej kampanii. Oczywiście migracja, czyli ta fala migrantów z Ameryki Południowej, Centralnej, która tutaj się przewinęła przez nasze granice w taki dość niekontrolowany sposób. Rzeczywiście to jest kwestia, które bardzo często się pojawiają. Dla mnie osobiście myślę, że bardziej istotne są, oczywiście nie twierdzę, że kwestie bezpieczeństwa czy migracji są, nie są ważne, ale kwestie związane z wolnością kobiet do decydowania o sobie, one są dla mnie osobiście bardzo ważne, ale też wiem, że dla wielu środowisk w Stanach, nie tylko dla kobiet, jak się okazuje, bo słyszymy, że są to kwestie, które budzą tutaj duże emocje również wśród męskiej części elektoratu, więc także kwestie, które na pewno będą tutaj mocno decydowały o preferencjach i już decydują. Też kwestie związane z sytuacją na Ukrainie. Nie ukrywam, że są to też kwestie, które są ważne dla naszych rodaków, no bo większość z nas, podobnie zresztą jak ja, mam rodziny, która w dalszym ciągu mieszka w Polsce, niedaleko od ukraińskiej granicy, prawie parę godzin samochodem, więc to, co się wydarzy, co się dzieje na wschodzie, za wschodnią granicą, jest również dla mnie bardzo ważne, bo ważne jest wsparcie, aby jednak Stany Zjednoczone wspierały Ukrainę, bo to, jak potoczą się losy Ukrainy, w dużej mierze będzie też miało znaczenie na to, jak potoczą mogą się losy Polski, jak mogą potoczyć się losy NATO. Nie oszukujmy się jednak, najważniejsze dla wyborców będzie to, że Donald Trump przejechał się ostatnio śmieciarką. Przynajmniej dla Portorykańczyków, bo podczas przejazdu śmieciarką powiedział, że kocha Portoryko. Jest 4:51, tu trójka. Even now, the world is bleeding, but feeling just fine. All known in our castle, where we're always free to choose. Never free enough to find. I wish something would break, 'cause we're running out of time. And I'm overcome, yeah. I'm overcome. Holy water in my women in the street pulling out their hair. My master's in the yard giving light to the unaware. This plastic little plane is just a step amongst the stairs. And I am overcome, yeah. I am overcome. Help is here. But I'm walking this open space, locking the gates of love. And I am overcome, yeah. I am overcome, baby. Holy water in my lungs, yeah. Minut przed piątą live w Trójce. My nadajemy dla Państwa na żywo przy Myśliwieckiej. Specjalnie tak teraz niewyraźnie powiedziałem, żeby Państwo wiedzieli, że to nie staśmy. Ale a propos tego, co staśmy, to na taśmach kiedyś rejestrowana była muzyka. Oczywiście też materiały reporterskie, ale piosenki dalej no, nie są w większości na żywo u nas nadawane, choć oczywiście są koncerty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No, ale to akurat w niedzielę na koncert Organka zaprosimy Państwa. W tę niedzielę, 3 listopada. Wcześniej jednak muzyczna propozycja od pana inżyniera. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. Czyli zaglądamy do reminiscencji. Ja w zeszłym tygodniu obiecywałem, że do czwartku nie będę prześladować Dua Lipy. Wytrzymałem, jest piątek, minęło 8 dni, więc już mogę. Ale żeby nie było tak, że ja ciągle tylko o Dua Lipie, to będzie, ona teraz śpiewała z Miley Cyrus, czyli przed nami Prisoner. Utwór, który wydała w 2020 roku Dua Lipa, a w zeszłym roku zaśpiewa go Miley Cyrus, a towarzyszyła jej Dua Lipa. To nie jest oryginał, oryginał poznamy po piątej. Teraz cover. Strung out on a feeling, my hands are tied, your face on my ceiling, I fantasize, oh, I can't control it, I can't control it, I can't control it, I try to replace it with city lights, I'll never escape it, I need the high, oh, I can't control it, I can't control it, oh, you keep making it all. Oh,